Памяць. Памяць любіць павучка, што жыве за старым гадзіннікам. Памяць любіць жаўтлявую музыку Beatles. Памяць любіць матылькоў на пыльным падвоканні. Памяць любіць сухія гарачыя рукі. Памяць любіць вусны, што ўмеюць піць да дна. Памяць любіць імя, у якім тоіцца сотні імёнаў.